موعود وسائل ومشهور قتل أصحاب الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جزاك الله. سورة البروج مکی صورت ہے نزولاً وہیشتے ستائیس فضلت الشمس نازل شہر ہے ترتیباً تینزہ تیارے پچاسی فضل صورت انشقاق نہ لگو رہے شہر ہے ربط صورت مخ کے سرا مخ صورت کی ترغیب اور کرشہ صحیح عقیدے تھا ندی صورت کے دا غلط عقیدے والا ہو اور صحیح عقیدے والا ہو فرق بیان نہیں کہ غلط عقیدے والا بس کہیں اور صحیح عقیدے والا بس کہیں دو جنور فتیران دو موجہ مخصورت کی ترغیب و اصلاح دا عقیدے تھا پدی سر اس صورت کی ترغیب اور کو قربانہ تھا پا مثال پہ و مثال تھا کہ پدی عقیدہ زدگر پدی وزان پدی بس قربانی ورکے دو جنور فتیران درے ماں مخصورت کی آدم فی لسم کی ہوئے کہ اللہ ارتینی دوی صورت کے نام کی وئی کہ اللہ پہر دا حاضر ناظر دے زکا صدورم ربط مخت صورت کے پیندیشتم آیت کی وئی چھے ایمان او عمل صالح وارا دیل اجر دے غیر ممنون ندلت آیت نمبر گیار ایک وئی چھے دی کامیاب دی پیندم ربط مخت صورت کے ترشتم کی وئی کہ اللہ ربانی پوئے دے ندلت شلم کی وئی کہ اللہ دا نیحاتہ کردا والله میں ورائے محیط دا اللہ پہ یہاں تک اخلاصی دین سے شپاگم رابط مختصر دوشتم کی ہوئے دا قرآن تقدیب کئی مدلتا آتا مری کیس باعث کی وئی دا دا عزت کتاب دے دا دا عزت کتاب دے پوشن نقصان و تنشی رسول دے آسدان خراب ہوئی امتیازات دوسرا سر ممتاز دے پا واقعہ دا بادشاہ کہ مومنانو سر ظلمون کول دور کانو تبی اوردون بردار ایسی امیشتے دوین سورت ممتاز دے پایا دبرتی وہ شاید ہیں وہ مشہود باندے بردار ایسی امیشتے درہم امتیاز سورت ممتاز دے پایا دمر دور اسلام چی انہا بات شرابی کر شدید بردار ایسی امیشتا سالورم رب امتیاز سورت ممتاز دے پایا دمر اٹھ بانے وما نقومنم الا ایدنو باللہ العزیز حمید مقصد سورت اس بعد قیامت بھی ترقی بھی ترقی اور نمونی دو دشمنی دو باطل پرستو اور دا وہ دو تباہ انجام ذکر کریں مختصر خلاصا دو نبی اسلام باوری لگا دو نبی اسلام نے لگا زمانہ مخ کے زمانہ دو فترت فترت زمانہ دو جی مخ کے نئے پیغمبر تلے دا آغا آغا سنت مدم شوی خلقو نیر شوی آنے پیغمبر نیر آگرے پا زمانہ دو فترت حکم سے شیرے زمانہ فترت کے پا ایمان کے سڑے محفوظ دے او کامالو کی زغلطے کی اباس اللہ مات کئی دکا اگا زارا از دور پیغمبر اگا دقا ختم شوئی دقا قبیان دقا قبری او نوی لراغلے نی دی نبی اسلام او دیسار اسلام با دی منس کے زمانہ شیئی دی زمانہ فترت پا دقا فترت زمانہ کی بادشاہو ظالمو دقا یو مسلم شریف کی حدیث را دی دا تفصیل حدیث او گتا دا آغای او ساہر ہو اگا ساہر دیر عالم پر اخبر سیر کن اگا دی بادشاہ تے جی بادشاہ دا خلوڑا شم ادو امرم فتن لی کل امرم و تمالی او تقرار در راگ اجدو دا اخبر علم منتقل کم و قصبات ما زنیم چی تبیا چی غستا کارو نکنی بادشاہ علی او خیار تقرار دکوار کن دا لک بسار تا اما ماخام بطراتا ما دیگر ماخام دیده سیدی را دی اولاد در پده غلاره که یو عالمو دا آقا زن دیو جنگر اونو دی اولاد اگه تا تلیده چی دی تلین دا آقا تعلیمات چی رویده اگه بلکل اپو دردو دغه شاعرون خبره غټول شرکی او د عالم ټول خبره توحید کولې دې ډواډور شو خودی دې عالم به خبر دل فنور ک نو دې چې بیا سار راته دې پر استاد نو داتې ګنټه دې مبه دې خپل دې عالم زر دې نه به تعلیم واغسته نو بیا به ته صاحب نه نو چې هغه نه وفات راته نو بیا به دې استاد سره دې عالم سره کینا دې به الله کتاب واورید نو چې نو حضوران موربو ته نو وخت ک اچال دوه نو تران استاد وو نو دې اچھا صاحب وو دی او دل دی عالم ته وی چې جی ما ته ولې مصیبت ته کتا ته نه راتم نو لمینو غواړي تا ته بخام غراتم انه چې تا ته راشم نو ته استاد ته نه وخت اورته ما نه کمی وای نو چې بیا ما دیګر راځم بیا تا ته ګټه ته راکم نو چې کور ته نه وخت لار ته مور می وای افلار می وای دا عالم ته خیر دی د ډیر فائدې پر نقصان جایز دی ته چې سار نه وخت اور شو استاد ته وای مور یې سار کوم لک کارو اچ ما دیگر راشن و استاد دیگر سار کرم کارو نو پدی بابا چه دوی خواه خوده ده پده که اولوی شک پیدا شد یو را دیر آروان ده اپلا را بند یو اجده ها یا مار ده یا از مره سشید اجده ها را غلی پادیس که خال گولار ده نو ده پده که وی چی راشن نو امتحان کن دوی یا اللہ گٹ را آتا چی دا گٹ دی بلا در اخلاتو ما نو دا ما ته خدای ته ما ته پردای فارو ګرځې کپه دې ګټه باندې بلا مړ شو دا بدی دلیلی چې دا غسایر غلط دی او دا چې کوم عالم دې دا ټیک دی اگر بلا مړ نه شو نو بیا ودا دې دلیلی چې ساده سره غسایر ټیک دی غلط دی الله ته ما ته حق وکړي ته چې ګټه راغلا دا غلط بلا ولا غتر به تر میلانه بد د خو کې دا جوړ دی را غو استاد ته چې جی دا شان چر شو اگو تا بس تو نور مرادا تا تحق و لیکی ناحتیل شد اوست کار شروع کار پخبل علاقه کی توحید بیانو دراغ توحید بیانو پخبل علاقه و کپار که تکلیف در بان راورو تیدا ما اونی بشن ما بدخه دوی خواه دی چرا اگه اندو بخلق توحید بیانو خلق براتا او چه دو با دعا کنم خلق بٹی که دا مستجاب دعوات شد یو دل دو بادشاہ وزیر چاڑون شو اگا اگا تا چاوی درستان یو معشوم ده یو الگ دی واغ چې چاته دوا کې حقيقي اگر ډیر دولت ځان ته راړ عادت یې مخه تکي کو د وجدا دولت ستا شو او کتا د جوړ کو هغه ته ته اوتا نه شو جوړو دي وې ته چې خلک جوړ نه ته خود ما چوما او دوا کومه لا جوړې وې ده ته ما رمګه نو دوا ته دې دې پر تر کدا چې ول مته اخیره ټیک کې زما دا اخیره چې کوم چې یو الله ته دا اخیره جوړې نو بیا و دوا کوم ته مون دوا کې الله به دوا قبول کړي ابا تا کوئی ٹھیک دا اگا قیدہ قبول کرو دوار سوال کو دوار لبدم پاچو اگا سڑے ٹھیک شب وزیر سرگیو دم ٹھیک شوئے بلا گا دا بادشاہ دربار پتلے نو بادشاہ ما توائی چھے علا کلا پسر تو اڑون نوے یا اڑون نوے پسر ویدا اگا پلان کی علا کلا یا قدم آر بے خواہ بادشاہ اگر آموخ تو توائی چلا گتا دور لوی سڑے جوڑ شوئے چپا چڑاندے جوڑو لے شے روگو لے شے اتما رگنے کے دو تین تو خونشم جوڑو لے وی تو کی جوڑو وی خدای وی خدای وی آو وی زمان ایلو بل خدای شتے بادشاہ تو خدای تو دعوی کرو وی آو شتے کنا وی دو طول رب دیں علی کی وو اول اگو وزیر تاوی چل توبہ و باتا اگوی نا توبہ و بات دا غلط عقیدہ دن زکر چیار اللہ رتا کئی دا غلط عقیدہ نا توبہ و باتا اگوی نو باتا زکا عقیدی تے اڑتے سینے تے توحید دارنا شو بیا کل روح دن کی اگر وزیر خوب و پا مرود و ربانی مرد کن بیا پا دیگر لکر آبان دیکنی اگر تیجا چا نیست کرنا ما چیتا چا لگر دا خدا قیدن تا چا نیست کرنا دا آل نوی خواه آخر کار وی بی تراشن وی بی پلان که اگر آلی می راستا اگر لی کنجو کنستا اپا دی سر والا عرقی خونا اگر تیوی توبه و اگر توبه چرتا و باتا ما دو توهی نتو اگر دو ٹوٹی کن لیکن اگر شهید شد بیا دی الک توی شاله توبه او دوی نو باسم نو دو نو کران توی چې دی ورشي غر تو خو جو بر غر د ته پوتو گئی کله توبه او بعد خفا گنل د ټیل ور کوي چې راور غړي کتا چې مرشي نو چې دی تل بر غر ته جو نه ته چې دی بر ختلی نو غر ور زلزلہ غلې د ټول سپایان دې کتر ور مړ شو او دې روح بادشاہ دې خود کتر کو شراغ دې بادشاہ نه نره د خو کنه بچا تر نه مخ د بچا ته زما غملګری سوان بیا غیته الله کافیش د ما طرف نه د مسلم شریف روایت ده صحیح خا وی الله او تکافی شو باچا دې غوتا شو نور پاو دی په کیشته کې دې کینو ا ته مندر منس ته وې چې کوم ده خ چپی وې نو البته تپوت کې کده توبه وا دي خفه خا کدو باطل بیا دې کله ورور کې سمورته ودی چې سمندر ما سوره تو او دې تپوت کو جوړ دی کې طوفان راغې ا کیشته ډوب شو ټول مړ شو دې په کنار باندې وراو دې بیا باچا راغې باچا زما ملګری شو شپه بیا غې ته الله کافی شه باچا ډیر غوسه شو دی وته باچا ته مامړو لنشه په یو ترګو ما مړې ګور دی عقل ته وګوره موحد ځان مړې او کار کوي وای په یو ترګو ما مړې هغه طریقه ویسه طریقه وی چې ته ما په ټول خلک راځم کا او ما په یو اوچت سټیج راځو کا پاغي باندې ما ودرو بره همې تړیو دغه تړیو یو ستنې سره بیا په زمانه دی خوش نه غش راوباتي بیا په دغه په لیدو کې بیوا چې او پای وا چې بسم رب یا هذا الغلام دا غش پرېما په نوم د دې الګ د خدای ته ما نور نشه بروده بادشاہ او د ختمونو وختل هغه خلک را جمع کړو عدد د ترکش نه تیر تیر باته اترا که د خلکو مخ کې وي بسم الله بسم رب یا هذا الغلام دا غش پرېما د دې غلام د دې الګ د رب په نوم باندې غش لاړه په ستاندو لګل هغه په لاس کې خود په ځای باندې شید شو غش ته وته سره خلکو چې غړي امان نه بیره به دا غلام من ایمان راو دې ما شو دې الګ په خدای باندې باچا چې کوم شی نه مختل نه غوښه باچا غوسه شو خلکو دې توبه و او وینا باچا کند او کنه ست کند دور ا داخل به راوځل چې ایمان راو وته به توبه واته که هغه توبه نه وکړ کاندو ته به ورته دي که تا ته خی چې غلطه عقیده ولا و تا د ور کاندو ته ورته وي خو که ستا عقیده ټیکی ته به توبه نه وکړې ته به کاند ته ورده کې غوړې د غلطه عقیده د خی عقیده ولا فرق تا ته ورته دی که انو وبولایرو بولایرو به یو خدای راوستا نو هغه خدای ته وي چې توبه ورته معشوم وي توبه تر توبه ته وی دا ماشوم دا غردون بیا تا وی غردون نو ماشوم تیوا دا یو تا غردون ماشوم تا وی یو وادو چې مورې رامن راټوب کا دا ور نه دی دا گلزار دی دا ګول گلزار دی خو بارا دا د خل غردون نو مورې وی بانګ احمد چوکی کار انجار رسید فایدار ایسا کی خار مار رسید بانګ آ چوکی کار انجار رسید ایا واد راغه کله چې خبر دی ته تورات دی چې خلک ورته وردون یا واد راغه چې فائدار ایسګ سپیخ پک لکه قدمه قرر وای غور په هغه باندې حمله وکړه ختم شه نو د صورت مطلب اومده کو چې باطل فرض وتا ورته ورته ورته بکله کولاړو غره لکه ابراهیم الزام چې ورته وردو هغه کله کولاړو نو دا ته هم کله کولاړې کمړ شو کبه شو ابراهیم الزام بچو لري کې دې تعامل لا بچ کې کبا چې نو بس دې خو دغه به شي شهید به شي کنه مسله فری نه مطلب دار نه و سماي شاید اسمان ذات بروج برجونو والا برجونو یعنی یا هو فرښتو غ برجونو چې ناسې به او شیطانانو دي یا بروج د مراد د نور د خطو د سپمای د خطو غدان یا د بروج د مراد ستوري دي ولیوم المعود او شاید دا ورځ چې وعده شوی ده و شاید و مشهود اشاید گوا و مشهود اجه گوایی پیشوی ده شاید نمورد الله ده اما لایکی ده علماء لکا الامران که جیلو شاید الله و انه لا اله الا هو و الملائک دولن اما شود نمورد توحید یا شاید نمورد شاید نمورد ملائکی اما شود نمورد قرآن اگر صورت نیسا که فرشتي گوئی کوي چې دا قران کریم د الله کتاب دی یا شاید نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او مشهود نه مراد چې کومه امتیا اندګه بقره 143 کې وکدا کې جاننا حکومت او وسط ایتکونو شادال الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا یا د شاید نه مراد امت د نبی اسلام اده مشهود نه مراد د نور امتونو د نور پیغمبرانو امتونو لتكون شهداء على الناس اما غف سورة بقرة كتير شو اكثر ترهيز كي يا هذا شاهدنا مراد اندامونا د انسان ا مشهود نه مراد انسان لکه سورته حامیم سجده 20 نمبر آیات کې یا سورته یاسین 65 نمبر آیات کې تیر شو چند امنه وګوایو کې یا شاید نه مراد پیغمبران دي ا مشهود نه مراد ا دغه امتونه دي لکه سورته نساء 41 نمبر آیات سور نهر 84 نمبر سور زمر 69 یو کم اتیا و شاید گواه و مشهود اچه گواهی پی کولشی در طول پدی شایدی چه خودلی از خابل حدود پلان پریشو کندو آلا انار کندی دور ذات الوقود لمبو والا ازم علی قود کلجود پریبانی نا و هم او دیو علاما پابانی چی کولی دا مومنان تر شود حاضر کتون کی مومنان تا بے کتر ورطا بے غردو را غیبا خب خوشحالی ورطا دانگر و ما نقمو آده بدنو گرد منو دی مومنانو نا الا ان مگر دا چا غیمان را رو پر لامان دی چا غالب دی او صفت گرشو دات دی گناه نور سو ننم دو مومنان دو موحدینو گناه داده ده نبی اسلام دو صحابه و گنام داو چه مکه نشر چه غیب پی پالا ایمان دارو نن زمان گنام داره چه منگو یو اللہ رو تکی او مخلوق عجز ده اولیاء عجز دی مرد دی نشرات ده زمان گوزا که گناه ده اللہ دی آغا داده لهم الکل سمان تو دارم چه دی اللہ علی اختیارات داد وانو دزمکو دی اللہ علی فرزیبان کوا بیشک اگر دان چنو چه تکلیف رو تو مومنان تو تخویب بر کنی او مومنان سرو دا مومنان خود دا بیاده ای توبه اونو باطلا نو فلم عذاب جانم دیل عذاب جانم دی ادیل عذاب دور اوز بیشار یقین آکتا چی مان رو عملو کنه دیل دی جنتونا چه بیگی و دلانه نوالی دار کل بودل کبیر دا کامیابی لوی دی این دا بسر بی کلش دید یقینن نیول درفتاری ساخت تخویب انهو یکنان دارلا هم دارلا جو نیکول کئی او یبدیو پیدا کئی مخلوقات روید او دوباره پیدا کی دی او دارلا بخون که توبه باسا او دوستی کن که توبه دیو باسلا عمل نیک دارلا دوست شوی دول عرش المجید خواهند عرش بزرگای والا دی فعال المورید کون کرے دا آغا چی را دیو کی حل آتا قادر جنود یکن را آغا لیتا تا لخکر خبر لخکرو تخویب برگی منکرن تا دا فرعون و سمودیانو برکی آکسانا چه کبر کرے پی تقریب پا تقریب کی دا اللہ دا کتاب او اللہ جر آفا دینا گیر چاپر دینا محیطون احاتا کون کرے دا اللہ احاتا کی بل و قرآن و مجید بلکی دا قرآن چا دی تقریب کئی دا قرآن دے دا بزرگای کتاب دے فی لوح محفوظ پا تختو کی دے چی فادش لوح محفوظ اغا مقام چا غدائے دا فرختو دا رتیدو نا دا شیطانان دا رتیدو نا بچتے مقصد دا صورت ہو اس بعد دا قیامت بی ترقی ابدے کے دا صحیح عمل والا دا غلط عمل والا دا صحیح عقیدہ غلط عقیدے والا دا خلق بیان فرق بیان